ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे के प्रसंग में किसी का कोई प्रश्न है? दो सौ 21। हाँ जी, विभाग से का मतलब है तीन प्रकार के वाक्य ना, तीन प्रकार के विभाग है लोक में भी, तीन प्रकार के विभाग है। कौन से विभाग? हाँ, विधि वाक्य, अर्थवाद वाक्य और अनुवाद वाक्य। लोक में भी तीन प्रकार का विभाग है, ये कहना चाहते हैं। यथा लौकिके वाक्य विभागे न अर्थग्रहणात् प्रमाणत्वम्। जैसे लोक में वाक्यों के तीन प्रकार का विभाग है, उन तीन प्रकार के विभागों से अर्थ का ग्रहण होता है और वो अर्थ का ग्रहण सब स्वीकार करते हैं, इसलिए वो प्रमाणत्वम, वो प्रमाणत्व को प्राप्त होता है। एवं इसी प्रकार से वेद वाक्यानाम अपि विभागे न अर्थग्रहणात् प्रमाणत्वम् भवितुम् अर्हति। उसी प्रकार वेद के वाक्यों के भी तीन प्रकार के विभाग होने से, उन तीनों प्रकार के विभागों से अर्थ का ग्रहण होता है, उस अर्थ के ग्रहण से उनका भी प्रमाणत्व स्वीकार किया जाता है। ठीक है, हाँ जी, अनुवाद की परिभाषा बताइए आप। अनुवाद किसे कहते हैं? सूत्र में भी बताइए, हिंदी में भी बताइए। पृष्ठ संख्या 222। 222। हाँ जी, सूत्र विधि विहितस्य अनुवचनम् अनुवादः। अर्थात विधि और विहित, अर्थात जो विधि की जाती है और जो की हुए का पुनः से जो कथन किया जाता है, उनका जब पुनः कथन होता है जिसको अनुवाद कहते हैं। जैसे जैसे इसके भेद भी होते हैं, तो भेद के अनुसार जैसे भी बताइए। मतलब विधि की गई कि स्वर्ग कामो या जेत, स्वर्ग की इच्छा करने वाला व्यक्ति है जीवन, ये विधि है। इसको विधि के रूप में मतलब कोई कर रहा है, लेकिन फिर भी इस वाक्य को कहना कि विधि के रूप में आएगा। क्या मतलब? कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, उस व्यक्ति को भी ये कहना ये विहित के रूप में आएगा। क्या मतलब? कोई यज्ञ करता है उसके लिए विहित के रूप में कहना, क्या कहना चाहते हैं? मतलब जो व्यक्ति, ये विधि की जाती है कि स्वर्ग की इच्छा करने वाला व्यक्ति यज्ञ करे, जो यज्ञ करता नहीं लेकिन वो यज्ञ कर रहा है, क्योंकि उसको ये वाक्य अगर कहेंगे तो ये विहित है। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? आपने तैयारी की है क्या? मतलब व्यक्ति यज्ञ करता है, कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, पहले उसको किसी ने कहा कि स्वर्ग की इच्छा अगर आपको है तो आप यज्ञ करो, वो अभी यज्ञ करता है, फिर से उसको वो बात कहना मतलब दृढ़ बंधन के लिए, तो विहित कहलाता है। वो विहित कहलाता है, फिर अनुवाद क्या कहलाता है? इसी का बार बार कथन करना। कैसे? एक तो ये शब्दानुवाद होता है, मतलब शब्दशः कथन करना, दूसरा अर्थानुवाद होता है, मतलब की स्वर्गाम यजेता, दधना यजेता, हिकेन यजेता, तो ये अर्थ अनुवाद हो गया इस प्रकार से। तो ये अनुवाद के लिए अच्छा, तो शब्दानुवाद क्या है? वैसा का वैसा ही कह देना, जैसा पहले कहा था उसी बात को दोबारा दोहरा देना शब्द शब्द। अच्छा हाँ जी, आप बताइए अनुवाद किसे कहते हैं? विधि और विधि को अनुवाद कहते हैं। विधि वाक्य जैसे कि ओदनम पचति, ये विधि वाक्य और उसका अर्थ यानी विधि जो है अर्थ क्या है कि जैसे कि अन्न में शक्ति होती है, बल होता है, इनसे युक्त वह अन्न है, ये अर्थ है विधि। क्या है ये? ये विधि है, विहित अनुवाद, विहित अनुवाद है। अच्छा, अनुवाद के दो भेद हैं, विहित और विधि। तो विधि वाक्य जैसे कि अनुवाद के अनुवाद दो भेद हैं। हाँ, कौन कौन से? विधि और विहित। विधि और नीचे क्यों देख रहे हैं? हाँ जी, अनुवाद की परिभाषा बताइए और अनुवाद समझाइए कि अनुवाद क्या होता है। विधि और विहित का पुनः कथन करना अनुवाद कहलाता है। जैसे सर्व की कामना करने वाला यज्ञ करे, ये विधि वाक्य है जी। फिर हम कहें कि घी से यज्ञ करो, घी से यज्ञ करो, तो ये उसका विहित अर्थ है। विहित अर्थ है। अच्छा, और विधि अर्थ क्या होगा? विधि वाक्य वो है जी जो स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। ये तो विधि हो गई। अनुवाद क्या हुआ यहाँ पर? स्वर्ग की इच्छा करने वाला यज्ञ करे, ये तो विधि हो गई। तो विधि वाक्य हो गया। हाँ, अब इस अनुवाद क्या हुआ इसमें? अनुवाद है यज्ञ करे, कैसे करे? घी से करे। अच्छा, अभी अनुवाद समझ जी। देखिए, आपने परिभाषा किया है ना, विहित विधान का पुनः कथन करना, ये अनुवाद है। तो आप पुनः कथन करके तो बताइए क्या पुनः कथन कर रहे हैं आप, वो तो बता नहीं रहे ना आप। पकड़ में आ रहे हैं आप मेरे जो प्रश्न है? हाँ, आप बताइए। जो बार बार दोहराते हैं, जो निरंतर दोहराते हैं, तो वो तो हो गया। अब आप मेरे को उदाहरण चाहिए, मेरे को उदाहरण दीजिएगा। हाँ, उदाहरण दीजिएगा। अनुवाद का उदाहरण, अनुवाद का उदाहरण ये है कि जैसे पकाना, ये जो बोला जाता है पकाना पकाना बार बार एक तो बिना प्रयोजन से बोला जाता है। मेरे को विधि नहीं समझानी है, मेरे को उदाहरण चाहिए। विधि अलग होती है, विधि बताना अलग होती है, उदाहरण अलग होता है। आप मेरे को उदाहरण दे करके बताइए, आप मेरे को समझाना नहीं। समझाना तो सब लोगों ने समझा दिया, केवल मेरे को उदाहरण बताइए कि इसको विधि कहते हैं और इसको अनुवाद कहते हैं, वो उदाहरण दे के समझाना। हाँ, ये विधि हो गई। अब इसका अनुवाद बताइए। प्रातःकाल सुबह उठना चाहिए, ये कहा गया है। अब वो जो कहा जा रहा है प्रातःकाल उठिए, प्रातःकाल उठिए, ताकि वो उसको निरंतर से बनाए रखे, वो अनुवाद। अच्छा, हाँ जी बोलिए जी। जैसे मैंने पहले कहा है, विधि एक वाक्य जो बोला गया, व्यक्ति भी करता नहीं है, उसको बोला गया ये विधि। उसे दूसरा उदाहरण है सर्वजितम यजेत, सर्वजित यज्ञ करे, सबको जीतने की इच्छा से, तो ये तो विधि हो गई। विहित ये हुआ सर्वजिता वै देवा सर्वम अजयन सर्वस्य आपके सर्वस्य जीते सर्वमेव एतेन आपनोति सर्वम जयति, तो ये इसका विधि। मेरे को लौकिक उदाहरण देना। मतलब लौकिक उदाहरण मतलब ये है कि विधान भी बताना और उसका अनुवाद भी बताना। भाई अनुवाद तो ये हो गया ना कि आप अनुवाद को समझा रहे हो या क्या समझा रहे आप? मैंने जो बताया, आपने जो बताया वो तो ठीक है। मेरा प्रश्न क्या था, अनुवाद किसे कहते हैं? आपको अनुवाद बताना है, तो अनुवाद बताएंगे तो किसका अनुवाद बताएंगे? विधि का अनुवाद बताएंगे, हाँ विहित का अनुवाद बताएंगे। तो आप विधि का अनुवाद बताइएगा, ये विधि है और इस विधि का ये अनुवाद है, यही तो पता ना है। लोक लोक लौकिक लौकिक अन्नम पचति, अन्न पकाता, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कहा गया अन्नम पचतु, अन्नम पचतु अन्न पकाओ, अब वो व्यक्ति पका रहा है लेकिन उसको फिर बीच में कहना पचतु पचतु, फिर बार बार कहा जा रहा है जबकि वो पका ही रहा है, तो ये अनुवाद कर रहा है। अच्छा हाँ जी बोलिए। इसने कहा जी चावल पकाओ, चावल पका रहा है, फिर वो उसी कह रहा है आयु आयु तेज बल सुख, ये अन्न में स्थित है, इसका अनुवाद है, विधि का अनुवाद है। अच्छा और कौन बताएंगे जी आप में से? हाँ जी विधि और विधि को का पुनः कथन करना अनुवाद करना, ठीक है। अच्छा इन्होंने जो बताया स्वर्ग कामो स्वर्ग कामो यजेता जुहियात, जो भी है स्वर्ग कामो जुहियात यजेता। अब ये जो यजेता है जुहियात है इसको आप ददना यजेता, अगर आपने ऐसा बोला तो यजेता तो पहले बोला है उसी का अनुवाद कर रहे हैं, अर्थ के माध्यम से अनुवाद, ये अर्थानुवाद है, विहितानुवाद इसको कहते हैं, ददना यजेता, पकड़ में आ रहे ना। तो पहले विधि क्या, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की इच्छा करने वाले यज्ञ करे, तो यहाँ यज्ञ करे जो है यह विधि, समझ में आ रहा ना, यज्ञ करना चाहिए ये विधि है, ये यजेता, क्यों यजेता, स्वर्ग काम स्वर्ग की इच्छा करने वाले यज्ञ करे, ये विधि हो गई। फिर उस यजेता को पुनः कथन किया जा रहा है, ये जो यजेता है ना इसको दोबारा बोला जा रहा है, किसके द्वारा, ददना यजेता, घृतेन यजेता या पयसा यजेता, ठीक है ना, क्योंकि अग्निहोत्र जो होते हैं उनमें दूध की भी आहुतियां दी जाती है, घृत की भी दी जाती है, दधि की भी दिया जाती है, ऐसा अलग अलग आहुतियां दी जाती है। तो वो कहना चाह रहे हैं उसको पुनः कथन कर रहे हैं, विहित का या विधान का पुनः कथन हो रहा है, यजेता यह है दोबारा बोल रहे हैं, एक बार तो आपने बोल ही दिया, उसी बोले हुए को दोबारा बोल रहे हैं, लेकिन वो कैसे बोल रहे हैं, शब्दानुवाद कर रहे हो या अर्थानुवाद, तो कहीं शब्दानुवाद होता है कहीं अर्थानुवाद होता है, जैसे कि अनित्य है, अनित्य है शब्द। वो लौकिक हो गया, मैं वैदिक पर चल रहा हूं पे, ठीक है ना। तो स्वर्ग कामो यजेता, यजेता ये जो वाक्य है यजेता, यज्ञ करना चाहिए, कारण बताया स्वर्ग की इच्छा, कारण क्या बताया, स्वर्ग की इच्छा, पर हमारा विधि वाक्य क्या है, यजेता ये है, ये विधि वाक्य है, ठीक है। अब इस विधि वाक्य को आपने अर्थ के रूप में इसको दोहराओ या शब्द के रूप में दोहराओ, शब्द के रूप में दोहराएंगे वो अलग बात हो गया, अर्थ के रूप में ये होगा ददना यजेता, अब ये यजेता है दोबारा बोला है, इसको कहते हैं अनुवाद, ये यजेता दोबारा आना चाहिए तब ये अनुवाद होगा, एक बार बोला तो वो विधि होगी, उसको पुनः जब कथन करोगे वो पुनः कथन दो प्रकार से होता है, एक शब्द के रूप में होता है एक अर्थ के रूप में होता है, ठीक है। तो अगर आप शब्दानुवाद करते हैं केवल शब्द, अर्थानुवाद ना करके शब्दानुवाद करो, तो फिर ये होगा यजेता, सर्व कामो यजेता, दोबारा वही दोहराओ जैसे इन्होंने दोहराया था, ठीक है, उसी को दोबारा शब्द केवल शब्द बोलो, सर्व कामो यजेता, ठीक है, वो शब्दानुवाद हो जाएगा और अर्थानुवाद हो जाएगा ददना यजेता। विधि वाक्य क्या है, यजेता, यज्ञ करना चाहिए, ये विधि है, उसमें हेतु दिया स्वर्ग, स्वर्ग की इच्छा हो तो यज्ञ करना चाहिए, तो मुख्य विधि है यहां पर यजेता, ये है, जैसे पचेता पकाना चाहिए, लौकिक वाक्य है पकाना चाहिए, भूख को मिटाना हो तो पकाना चाहिए, ठीक है, जैसे वहां स्वर्ग की इच्छा हो तो यज्ञ करना चाहिए और अपनी भूख को मिटाना हो तो तो पचे थे पकाए। यहाँ तो दोबारा कहाँ बोला यजेता, तो एक बार बोला गया स्वर्ग काम में यजेता, ये एक ही बार बोला गया। दोबारा बोल रहे हैं ना ददना यजेता, ये अर्थ की दृष्टि से बोल रहे हैं। जो विधि है उसमें तो पुनरुक्ति नहीं होती। किसमें? स्वर्ग काम में। नहीं, दो बातें है ना, एक तो स्वर्ग कामो यजेता दो बार बोलो आप, स्वर्ग कामो यजेता स्वर्ग कामो यजेता, ये हो गई शब्दानुवाद, ठीक है ना। और अर्थानुवाद करेंगे स्वर्ग कामो दधना यजेता, ये ऐसा होगा स्वर्ग कामो दधना यजेता ऐसा। हाँ, यही विहित अनुवाद है, स्वर्ग कामो दधना यजेता, ये विहित का अनुवाद है। वैसे विधि कहो विहित कहो एक ही बात है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवाद, पर इसको दोनों अलग इसलिए कहेंगे, पूर्वम शब्दानुवाद अपरो अर्थानुवाद, बाद वाला अर्थानुवाद होगा और पहले वाला शब्दानुवाद। केवल विधि विधि बोलना है आपको, तो स्वर्ग कामो ये जेता स्वर्ग कामो ये जेता ये दो बार बोल दो, तो ये शब्दानुवाद हो गया। और जब अर्थानुवाद होगा तो ये होगा स्वर्ग कामो ये जेता ये विहित हो गया, स्वर्ग कामो ये जेता ये विहित है, अब उसको आप करेंगे स्वर्ग कामो दधना ये जेता, ये अर्थानुवाद हो गया ऐसा। हाँ जी, उसका बोल होता है और विधि में नहीं होती है। क्यों नहीं होती, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। विधि और विहित दोनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग मत करो इन दोनों को, विधि कहो विहित कहो एक ही बात है। पर इसमें केवल इन्होंने भेद किया, जब शब्द शब्दानुवाद करोगे तो विधि को दोबारा कथन करना, उसी विधि को विहित जब कहोगे तब अर्थानुवाद होगा, बस इतना अंतर है। विधि कहो और विहित कहो एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, उसमें भेद ये कर दिया है। केवल आप शब्दानुवाद करोगे तो उसको विधि को दोबारा दोहरा रहे हैं आप, ये कहा जा रहा है। उसी विधि को विहित कर दो तो उसको आप अर्थ के रूप में बताएंगे, अर्थ के रूप में विधान करोगे तो उसको विहितानुवाद कहेंगे, ऐसा है। तो विहित कहो विधि कहो दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। पकड़ में आ रहा है, विहित और विधि दोनों एक ही चीज है। इन दोनों एक ही को आप अगर केवल शब्द शब्द के रूप में आप दोहराएंगे वो शब्दानुवाद कहलाएगा, और आप अर्थ के साथ दोहराएंगे तो वो अर्थानुवाद हो जाएगा, बस अंतर इतना है। स्वर्ग कामो यजेता स्वर्ग कामो यजेता दोबारा दोहराया तो ये होगा शब्दानुवाद, ठीक है ना। और अर्थानुवाद ये होगा स्वर्ग कामो यजेता स्वर्ग कामो दधना यजेता, ये अर्थानुवाद हो गया ऐसा। हाँ जी, क्या हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये अनुवाद के दो रूप बता रहे हैं, अलग अलग नहीं, अनुवाद के दो स्वरूप है। एक अनुवाद ऐसा है केवल शब्द शब्द का अनुवाद हो रहा है, ठीक है ना। एक अनुवाद में केवल शब्द का अनुवाद नहीं हो रहा है, अर्थ भी साथ में चल रहा है। उसको पहले वाले में अर्थ नहीं बताया जा रहा है, मतलब यज्ञ करना चाहिए ये तो बताया, कैसे करना चाहिए ये नहीं बताया, ठीक है ना। तो दधि से करना चाहिए अर्थानुवाद ऐसा। पकड़ में आ रहा है आपको? वो अर्थवाद अलग चीज है। नहीं नहीं, अर्थवाद देखिए, विधि वाक्य अलग है, अर्थवाद वाक्य अलग है, अनुवाद वाक्य अलग है। हमने विधि वाक्य के बारे में सोच लिया पहले, विधि क्या होती है वो हो चुका है, और अर्थवाद क्या होता है वो भी हो चुका है। अब हमारा प्रसंग चल रहा है अनुवाद, ठीक है ना। अनुवाद में, अनुवाद किसको कहते हैं तो बता है, जो विधि में विहित जो वाक्य है उस वाक्य को आप पुनः कथन करते हैं उसको अनुवाद कहते हैं। यानी विधि में जो विहित है, ठीक है ना, तो विधि में क्या विहित है, यज्ञ, जो आपने विधि वाक्य में जो विधान करने यज्ञ करना चाहिए, इस विधि विहित वचन को दोबारा जब आप कथन करते हैं उसी को अनुवाद कहते हैं। अब ये दोबारा कथन दो प्रकार से करते हैं आप, एक शब्द शब्द के रूप में कथन करते हो और एक अर्थ के साथ में कथन करते हो। ऐसा शब्द अनुवाद और अर्थानुवाद का दूसरा नाम विधि अनुवाद और भेद अनुवाद क्या शब्दानुवाद अर्थानुवाद तो उनका दूसरा नाम विधि अनुवाद और भेद अनुवाद विधि अनुवाद और अर्थान विहित अनुवाद हाँ जी हाँ ऐसे मतलब है पकड़ में आ रहा है हाँ जी। अब लौकिक उदाहरण ये हो गया पचेता पकाना चाहिए ठीक है ना बुभुक्षार्थी पचेता बुभुक्षार्थी पचेता भूख की इच्छा जिसको है वो भोजन पकाए ठीक है ना। अब ये विधि वाक्य हो गए अब इसको आप शब्दानुवाद करेंगे तो इसी को दोबारा बोला है बुभुक्षार्थी पचेता बुभुक्षार्थी ओदनम पचेता पकड़ में आ रहा है बुभुक्षार्थी ओदनम पचेता ये अर्थानुवाद हो गया पकड़ में आ रहा है ये लौकिक उदाहरण है हाँ जी पानी के यहाँ पे जो आया है कुलवृत्त दो प्रकार का होता है हाँ जी हाँ जी इसमें आपने उदाहरण बताया था अनित्य अनित्य और अनित्य विनाशी हाँ अनित्य अनित्य दो कुलवृत्त हो गए अनित्य अनित्य ये तो शब्दानुवाद हो गया केवल उसी शब्द को दोबारा दोहरा है कुलवृत्त में बताया था स्वामी जी आपने हाँ हाँ अनित्य अनित्य तो ये कुलवृत्त में हो नहीं नहीं नहीं ये कहा अनित्य अनित्य शब्द पुनरुक्त हो गया है और अनित्य विनाशी ये जो हो गया है अर्थ पुनरुक्त हो गया पुनरुक्त का मतलब होता है दोबारा बोलना और ये दोबारा बोलना दो प्रकार से होता है एक शब्द शब्द को दोहराना ये पुनरुक्त है यानी एक शब्द को दोबारा एक बार बोला उसी को पुनः कथन करना केवल शब्द शब्द को दोबारा दोहरा है और केवल शब्द को नहीं दोहरा रहे उस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ के साथ दोबारा दोहरा रहे यानी अनित्य कहो विनाशी कहो एक ही बात है ना लेकिन ये जो एक ही बात होते हुए भी अर्थ के साथ दोबारा दोहराया जा रहा है और वहां केवल अनित्य अनित्य ऐसा दोहराया जा रहा है ऐसा अनित्य अनित्य ये शब्दानुवाद हो गया और अनित्य विनाशी ये अर्थ के साथ में दोबारा दोहरा रहे हैं वहां अर्थ भी बताए जा रहे हैं और उस अनित्य को बोल भी रहे हैं वहां पर ऐसा हाँ जी जो अनुवाद लोक में लिया जाता है जैसे श्लोक का ये अनुवाद है तो उसका जो अनुवाद के यहाँ दो भेद है अर्थानुवाद और शब्दानुवाद लोक में अर्थानुवाद लिया जाता है इसका मतलब हाँ तो जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं ना अहम गच्छामि ठीक है ना मैं जाता हूँ ये जो दोबारा आप हिंदी में बोल रहे हैं वो उस संस्कृत का अर्थानुवाद है हाँ जी जैसे आप बोल रहे मैं संस्कृत का अनुवाद पढ़ता हूँ ठीक है ना वो अर्थानुवाद है वहां पर अहम गच्छामी का अर्थ अहम गच्छामी को अहम गच्छामी नहीं बोलते आप अहम गच्छामी मैं ही जाता हूँ फिर उसको आप अनुवाद करते हो उसी वाक्य को पुनः दोहराते हो आप हिंदी में इसको कहते हैं अर्थानुवाद ठीक है अच्छा अनुवाद और पुनरुक्त में समानता है अनुवाद और पुनरुक्त में समानता है यह पूर्व पक्षी का कथन है इसका क्या समाधान हो सकता है आप में से कौन बताएंगे हाँ जी बाद में उदाहरण बताइए पहले सिद्धांत बताइए ये दोनों को आपको समझना सभी को समझना जब आपको विधि पूछी जाती है तो केवल विधि बतानी है उदाहरण नहीं देना जब उदाहरण पूछा जाता है वह विधि नहीं बताना केवल उदाहरण देना होता है उदाहरण बताओ तो तत्काल आपको उदाहरण बताना फिर वह समझाना नहीं क्योंकि विधि नहीं पूछी जा रही है और जहां विधि पूछी जा रही है फिर वह उदाहरण नहीं बताना बस विधि बताना तो आप वो विधि बताइए पहले मतलब अनुवाद में और पुनरुक्त में क्या अंतर है वो विधि बताइए उदाहरण बाद में देना हाँ सूत्र के अनुसार ही बताइए कोई बात नहीं हाँ जी शीघ्र जाने के उपदेश के समान हाँ अनुवाद और सुलभ समान नहीं हाँ जी जी सूत्र के अनुसार वो भिन्नता क्या है वो आप बताइए मतलब वो समझाइए विधि क्या भिन्नता है हाँ ये हो गई विधि अभी जो आपने बताया ना एक तो संस्कृत में बताया उसको आप हिंदी में बताए ये सारी विधि हो गए अब आप उदाहरण दे सकते हैं देखिए ये उदाहरण है इसमें पुनरुक्त है और ये दूसरा उदाहरण है ये अनुवाद है अब बताइए उदाहरण ठीक है चलिए आप पहले तो बिल्कुल ही नहीं बताते अब तो बहुत कुछ बताने लग गए आप धीरे धीरे और अच्छा बताएंगे बताते बताते रहेंगे तो वो धीरे धीरे वो अभिव्यक्ति आएगी जब तक आदमी बताना प्रारंभ नहीं करेगा ना तो बताना आएगा नहीं मेरे को बताना नहीं आता मान करके आदमी बताता ही नहीं है ना तो उसको कभी बताना ही नहीं आएगा ठीक है ना मेरे को बोलना नहीं आता ऐसा बोल करके आदमी बैठा रहे तो कभी बोलना नहीं आएगा नहीं जी मेरे को प्रवचन करना नहीं आता हाँ नहीं आता है बोलो सीखो बोल बोल करके ही आएगा ठीक है ना तो जितने भी प्रवचन करता है वो सब वो बोल बोल करके ही सीखा उन्होंने ठीक है ऐसे ही आप भी अपनी बात को जब रखोगे रोज रखना प्रारंभ करेंगे आपको भी अपनी बात को रखना अच्छी तरह आ जाएगा सबको आएगा ऐसा आगे बढ़े आप 69वां सूत्र उसकी भूमिका देखिएगा किम पुनः प्रतिषेध हेतु उद्धाराद एव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिद्ध्यति पूर्व पक्षी एक प्रश्न करता है क्या प्रतिषेध हेतु उद्धाराद जो हमने खंडन किया था यानी ये प्रमाण नहीं है शब्द प्रमाण नहीं होता है ऐसा उसने जो खंडन किया है तो उसके उसका उत्तर दिया है सिद्धांति ने तो प्रश्नकर्ता कहता है जो हमने जो खंडन किया है उसका उत्तर देने मात्र से शब्दस्य प्रमाणत्वं सिद्ध्यति शब्द की प्रमाणिकता सिद्ध होती है या और भी कोई कारण है आप बताएंगे आप हमने जो खंडन किया आपने उस खंडन का उत्तर मात्र दिया है अभी तक तो क्या खंडन का उत्तर मात्र देने से ही शब्द की प्रमाणिकता सिद्ध होती है अथवा आप कुछ बताएंगे भी ऐसा उसका प्रश्न है प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को किसी ने कहा कि हवन हो गया ठीक है नहीं हुआ ये तो खंडन हो गए ना किसी ने कहा हवन हो गया किसी ने कहा नहीं हुआ अब उसका खंडन कर दिया इतने मात्र से हवन नहीं हुआ ये सिद्ध हो गया क्या आपको उसके बारे में कुछ बताना क्यों नहीं हुआ उसके बारे में तो बताना पड़ेगा ना मैं तो ये कह रहा हूं हवन हो गया आप कहते हैं नहीं हुआ खंडन ही तो किया है ना हुआ मैं बोल रहा हूं आपने कहा नहीं हुआ इतने मात्र से नहीं हुआ ये सिद्ध नहीं हो सकता उसके लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ प्रश्न समझ में आ रहा है यही कहना चाह रहे हैं प्रतिषेध हेतु उद्धारात हमने खंडन करने के लिए एक हेतु दिया था शब्द प्रमाण नहीं होता है उसके लिए हमने हेतु दिया और उस हेतु का आपने खंडन किया पीछे तो प्रतिषेध हेतु का उत्तर देना मात्र ही आपके शब्द को प्रमाणिकता सिद्ध करना ही है अथवा उसका आप कोई और विशेष बात भी बताएंगे ना सिद्धांति कहते हैं ना केवल हमने उत्तर ही नहीं देना है हमको उसके अतिरिक्त भी कुछ देना है बताना है आपको अतश्च इससे भी शब्द की प्रमाणिकता सिद्ध होती है केवल हम उत्तर उत्तर नहीं दे रहे और भी बातें बता रहे हैं और भी प्रमाण दे रहे हैं जिससे शब्द की प्रमाणिकता सिद्ध होती है हाँ जी ना अतश्च का आपने किया कि जो उत्तर देने मात्र से हमारी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होगी हाँ। तो हम आगे जो उत्तर देंगे उससे क्यों सिद्ध नहीं होगा आप उल्टा क्यों समझ रहे हो मैं ये कहना चाह रहा हूँ केवल हमने उत्तर नहीं दिया, उत्तर दे करके ही मतलब आपके हेतु का खंडन करके ही हम शब्द की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं करते, उसके अलावा भी हम कुछ कहते हैं उससे भी सिद्ध होता है शब्द की प्रामाणिकता, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बोलिएगा। मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। प्रत्यक्ष अर्थ को बताने वाले, प्रत्यक्ष अर्थ को बताने वाले मंत्र व आयुर्वेद की प्रत्यक्ष अर्थ को बताने वाले मंत्र व आयुर्वेद की प्रामाणिकता के समान उन सभी शब्दों की प्रामाणिकता है। उन सभी का मतलब है जो अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष उन सभी शब्दों की प्रामाणिकता है। क्योंकि वह भी आप्त के रूप में प्रमाण होने से, पकड़ में आ रहा है सूत्रार्थ? अब मेरी ओर देखिएगा, यहां दो बातें बताइए, एक मंत्र और एक आयुर्वेद। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो प्रत्यक्ष अर्थ को बताने वाले हैं, ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, और ऐसा करो और वैसा आपको मिल जाएगा, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा उसका अर्थ। कुछ ऐसे मंत्र हैं, और आयुर्वेद के कुछ ऐसे भी विषय हैं जो प्रत्यक्ष अर्थ को बताते हैं, व्यायाम करो तो शरीर तंदुरुस्त बनेगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो मंत्र और आयुर्वेद इनकी प्रामाणिकता है जो कि प्रत्यक्ष अर्थ को बताने वाले हैं, इसको कहते हैं दृष्ट अर्थ को बताने वाले। दृष्ट का मतलब प्रत्यक्ष, दृष्टार्थ को बताने वाले मंत्र और आयुर्वेद की प्रामाणिकता के समान। जो अदृष्ट अर्थ को बताने वाले मंत्र हैं, मतलब वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, जैसे स्वर्ग है, मोक्ष है, वो सब वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, उसको कहेंगे अदृष्ट यानी अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अर्थ को बताने वाले और बहुत सारे शब्द हैं, यानी बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे विषय हैं, उन सब शब्दों की भी प्रामाणिकता है। क्यों? आप्त के रूप में प्रमाण होने से। जैसे आयुर्वेद को किसी आप्त ने बताया, ये जो मंत्र है इस मंत्र को भी तो आप्त ने बताया, तभी तो आपने ऐसे किया है। तो आप्त के द्वारा ये जो मंत्र है, आप्त के द्वारा बताया गया ये जो आयुर्वेद है, इसकी प्रामाणिकता है क्योंकि आप्त ने बताया और आपको प्रत्यक्ष भी हो रहा है अर्थ। तो वैसा ही वो जो अप्रत्यक्ष अर्थ को बताने वाले मंत्र है, उन मंत्रों को भी तो आप्त ने बताया। पकड़ में आ रहे हैं आपको? ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी प्रत्यक्ष अर्थ को बताने वाले ये जो मंत्र हैं और आयुर्वेद की बहुत सारे विषय हैं, उनकी प्रामाणिकता है, ठीक है ना। क्यों प्रामाणिकता है? क्योंकि आप्त ने बताया, आप्त व्यक्ति के द्वारा बताया। आप्त का मतलब है आप यूं कहना प्रामाणिक व्यक्ति। प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा बताया गया होने से उस मंत्र उस आयुर्वेद की प्रामाणिकता है, और उनको करके आप उस अर्थ को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, कर भी लेते हैं लोग। और जिनका अर्थ प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उनकी भी प्रामाणिकता मान लो, क्योंकि उसको भी तो आप तो नहीं बताया, ये कहना चाहते। पकड़ में आ रहा है क्या? अप्रत्यक्ष मतलब है स्वर्ग की इच्छा करो तो यज्ञ करना। अब वो स्वर्ग तो आज इस जन्म में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, स्वर्ग रूपी अर्थ इस जन्म में प्रत्यक्ष नहीं होगा, फिर भी उसको आपको मान करके चलना पड़ेगा और वैसा आपको करना चाहिए। क्यों? आप तो व्यक्ति कह रहा है, मतलब जिस आप तो व्यक्ति के कहने से आपने व्यायाम किया। मान लीजिए मैंने बताया आपको कि आपको व्यायाम करना चाहिए, आपने व्यायाम किया, तंदुरुस्त हो गए, ठीक है ना, मेरा वचन प्रमाण हो गया ना, तो मैं ही बता रहा हूं स्वर्ग कर, स्वर्ग की इच्छा करो, स्वर्ग की इच्छा हो तो आपको अग्निहोत्र करना चाहिए, तो उसको भी आपको मानना चाहिए। दोनों के दोनों में आप तो हो ना, मैं मतलब मेरी मेरा वचन आप तो वचन हो गया, प्रामाणिक हो गया, क्योंकि मैंने एक बात को बताया आपको वैसा ही मिला, तो दूसरी बात भी वैसा ही मिलेगी आपको, ये कहना चाहते हैं। आप तो वचन होने से दृष्टार्थ सिद्ध होते हैं, उसका प्रयोजन आप पूरा कर सकते हैं, तो अदृष्टार्थ को बताने वाले उन प्रमाणों उन शब्दों को भी आपको प्रमाण मानना चाहिए। दृष्टार्थ को बताने वाले शब्दों को जिस प्रकार से प्रमाण मानते हैं हम, ऐसे ही अदृष्ट अर्थ को बताने वाले शब्दों को भी प्रमाण मानना चाहिए, ये इसका अभिप्राय। पकड़ में आ गया? अब चलिएगा भाष्य को देखिएगा। मंत्र तो मंत्र है, कोई भी मंत्र हो सकता है, कोई भी वेद का ऐसा मंत्र लो जो दृष्टार्थ को बताए बताता है। वेद में जो मंत्र है वो लेंगे, और भी मंत्र होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में भी मंत्र होते हैं। नहीं, वो तो उनको श्लोक हम बोल देते हैं, यानी जो वेद के जो नीचे उपवेद आते हैं ना, उपवेद में भी जो मंत्र आते हैं उनको मंत्र भी बोलते हैं, श्लोक भी बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में जो आते हैं ना उनको मुख्य रूप से मंत्र बोलते हैं, इसलिए उनको मंत्र बोलते हैं। वो मंत्रों में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं अपने शब्दों को, ऋषि लोग उसको बड़ा कर देते। जैसे आप यजुर्वेद को लीजिएगा, और उसका यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। तो उस ब्राह्मण में आप देखेंगे वेद के ही मंत्र है वहां पर, लेकिन वेद में जितनी मान लो दो पंक्तियों में है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में वो तीन पंक्तियों में है, चार पंक्तियों में, वो अपने शब्द कुछ जोड़ करके उसमें रख देते, उनको भी मंत्र बोलते हैं ऐसा। और आयुर्वेद भी यद्यपि उपवेद है, उनको मंत्र भी बोल सकते हो आप, लेकिन प्रचलन में श्लोक के रूप में प्रचलित है, लेकिन मंत्र बोले तो गलत नहीं है, वो भी सही है। केवल हम लोग निर्धारण के लिए वेद मंत्रों को ही मंत्र बोलते हैं रूढ़ी अर्थ में, हम लोग रूढ़ी अर्थ में वेद मंत्रों को ही मंत्र बोलते हैं और बाकी को श्लोक बोल देते हैं, ताकि लोगों को भ्रांति ना हो। इसलिए वैसे उनको मंत्र बोलना कोई गलत नहीं है, पर जानकार व्यक्ति ही ऐसा बोल सकता, अनजान व्यक्ति फिर भ्रांति में रह जाएगा। तो अनजान व्यक्ति को भ्रांति से हटाने के लिए हम लोग स्पष्टीकरण करते हैं, इनको वेद मंत्र कहते हैं और इनको श्लोक कहते हैं ऐसा। हाँ जी, मतलब किसी को भी मंत्र बोलने लग जाएगा ना, और फिर वो मंत्रों में भेद नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, तो वो सबको वेद मान लेगा। यही भ्रांति तो चल पड़ी अभी ये जो पौराणिकों में यही तो भ्रांति चल पड़ी, वो सबको वेद मानते हैं, वो भागवत को भी वेद मानते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो सबको वेद मानते हैं। इस भ्रांति को हटाने वाले आर्य समाज ही लोग हैं, और कोई नहीं हटाते इस भ्रांति को। वो स्पष्टीकरण करते हैं लोग कि मंत्र का मतलब जो ईश्वर प्रदत्त है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्वेद में, सामवेद में जो मंत्र है उनको हम मंत्र कहते हैं, बाकी ग्रंथों में जो है उनको श्लोक कहते हैं, ऐसा हम भेद करके, ताकि वो आगे चल करके वो भ्रांति में ना पड़े। आगे तक उसकी भ्रांति को हटाने के लिए उनको मंत्र नहीं बोलते, श्लोक ही बोलते हैं। लेकिन विद्वान अगर उसको कोई मंत्र बोले तो वो आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए या विद्वानों में बोल दे, लेकिन जनता में बोलेगा तो फिर वो भ्रांति फैलाएगा, इसलिए जनता के सामने थोड़ा संभल करके बोलना पड़ता है कई बार, ठीक है। चले, उनको भी मंत्र बोल सकते हैं। हाँ जी, मंत्र जैसे अब ईशोपनिषद है, सारे मंत्र ही है। हाँ, लेकिन केवल ईशोपनिषद में मंत्र हैं, बाकी उपनिषदों में वैसे मंत्र नहीं है। इसलिए उपनिषदों में जो श्लोक है उनको मंत्र भी बोल सकते हैं, बोलने को जानकार व्यक्ति किसी को भी मंत्र बोल सकता है, किसी को मतलब जितने भी श्लोक हैं उन सबको। लेकिन जो भ्रांति में पढ़ सकने वाले लोग होते हैं उनके सामने नहीं बोलना चाहिए, उनको समझाने के बाद में भी आगे चल के वो भ्रांति में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो विद्वान नहीं है, सब लोग विद्वान नहीं होते, इसलिए उन लोगों को अलग करने के लिए उनको श्लोक के नाम से बोला जाता है ऐसा। हाँ, मनन करने से मंत्र कहे तो उसको मननाद मंत्र है, ऐसा जिसका मनन किया जा सकता है, यानी जिसका विस्तार किया जा सकता है, जिसको विस्तार करके समझा जा सकता है, ठीक है ना, उसको मंत्र कहते हैं। चाहे वो श्लोक हो, चाहे वो वेद के मंत्र हो, चाहे कोई भी हो। जैसे हिंदी में भी बोलते हैं ना, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, बोलते नहीं लोग, मतलब मैं आपको ऐसी बात बोलता हूँ गांठ बांध लेना, ये मेरा मंत्र है, ऐसा बोलते ना हिंदी में। क्योंकि वो मनन करने योग्य, उस मतलब एक वाक्य में बहुत सारी बातें छुपी हुई रहती हैं, इसलिए वो हिंदी में भी उसको मंत्र बोलता है व्यक्ति। हाँ जी, हाँ बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो सूत्र भी तो संक्षेप होता है ना, उसका भी विस्तार करते हैं। मंत्र को सूत्र नहीं बोलते, मंत्र को तो मंत्र ही बोलते हैं। बड़ी चीज को घटाओ मत, छोटी चीज को बढ़ा सकते हो। मतलब जो बहुत बड़ी है ना उसको छोटा बनाना अच्छा नहीं है, छोटे को बड़ा बना सकते हो। सूत्र का जो लक्षण है कि मतलब कम शब्दों में बात करना, तो मंत्र भी कम शब्दों में ही होता है। मैं यही तो ऐसा नहीं बोल सकते ना, मैं यही कह रहा हूँ, फिर तो अंतर ही नहीं रहेगा ना। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, बड़ी चीज को आप छोटा मत करो, ठीक है ना, छोटी चीज को बड़ी करते जाओ अच्छी बात है, बड़े को बड़े ही रहने दो, उसको छोटा मत करो। चले जी आगे। भाई दृष्टार्थ को बताने वाले मंत्र तो कुछ ही होंगे ना, सारे मंत्र दृष्टार्थ को थोड़ा बताएंगे। मैं सूत्र की अर्थ, मैं सूत्र को ही बता रहा हूँ। सूत्र क्यों बनाएंगे फिर, ये कहते हैं मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य तत् प्रामाण्यम, ये खुद बता रहा है ना सूत्र को, यही तो सूत्र में आप नहीं देख पा रहे हैं ना, ये क्या कहना चाहते हैं, सूत्र में तो मैं देख पा रहा हूँ। भाई आपको आपको पढ़ाया नहीं गया ना, बताया नहीं गया ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा। पहले मेरी बात को समझने का प्रयत्न कर, अगर आपको इस सूत्र को देखने से आपको समझ में आता तो आप अध्यापक से पढ़ो मत ना, आपको ही समझ में आ जाएगा। आपको अध्यापक जो होता है वो संकेत करने वाला होता है, ठीक है ना, वो संकेतक होता है, उस संकेत से पता लग जाता है। बाकी ये तो आपको संस्कृत आती पढ़ लो ना, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य वच्च तत् प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात, इसका अर्थ भी कर लोगे। मंत्र आयुर्वेद के प्रमाण के समान उसको भी प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि आप तो होने से शब्द तो आप यही बोलोगे लेकिन मतलब नहीं समझ में आएगा आपको। ये जो मतलब समझाने वाला होता है ना वो अध्यापक होता है, ठीक है। तो मंत्र तो बहुत हैं, वो सारे शब्द है, पर जिन शब्दों को यह प्रमाण मान रहे हैं ना तो उन्हीं शब्दों को लेना चाहिए जो दृष्ट अर्थ को बताने वाले होते हैं, और जो अदृष्ट अर्थ को बताने वाले हैं उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करना चाह रहे हैं दृष्ट अर्थ को बताने वाले मंत्रों से। स्पष्ट हो गए, अब भाष्य को देखिएगा। किम पुनः आयुर्वेदस्य प्रामाण्यम, आयुर्वेद की क्या प्रामाणिकता है बताइए, तो आयुर्वेद की क्या प्रामाणिकता है, कैसे हम माने आयुर्वेद को प्रमाण। तो कहते हैं यत् तद् आयुर्वेदेन उपदिश्यते इदं कृत्वा इष्टं अधिगच्छति इदं वर्जयित्वा अनिष्टं जहाति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। यत्तावत् पहले हम आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेदेन आयुर्वेद के द्वारा उपदिश्यते उपदेश किया जाता है, इदं कृत्वा ऐसा करके इष्टं अधिगच्छति अपने अभिष्ट को प्राप्त कर लोगे, व्यायाम करो तो आपको तंदुरुस्त मिलेगा, यानी आपको स्वास्थ्य मिलेगा। फिर कहते हैं इदम वर्जयित्वा, इसको आप छोड़ दो, इस आलस्य को छोड़ दो, पड़ा मत रहना, सुबह सुबह पड़ा मत रहना, बिस्तर पे लेटे मत रहना, इदम वर्जयित्वा इसको छोड़ करके अनिष्टम जहाति दुख से आप बच जाते हो। तस्य अनुष्ठीयमानस्य तथा भाव सत्यार्थता अविपर्यय इति, वो कहते हैं तस्या उस बात को अनुष्ठीय मानस्य अनुष्ठान करने वाले को तथा बावा वैसा ही मिलेगा जैसा उसने अनुष्ठान किया, सत्यार्थता यथार्थ उसको मिलेगा, अविपर्य विरुद्ध कभी नहीं मिलेगा। व्यायाम करेगा ना तो निश्चित बात है उसको वैसा ही फल मिलेगा जैसा आयुर्वेद ने बताया है, और आलसी पड़ा रहेगा नहीं मानेगा तो वैसा ही फल मिलेगा जो आयुर्वेद कहता है, ठीक है ना। अविपर्य विपरीत नहीं मिलेगा ये कहना चाहते हैं, ये दृष्टार्थ है। अब अगली बात कह रहे हैं मंत्र प्रदानाम च विषभूत अशनि प्रतिषेधार्थानाम प्रयोगे। यहां परंपरा से गुरु परंपरा से विष के स्थान में विषय अर्थ करते हैं, यहां यकार छूट गया हो ऐसा मान करके विष के जगह स्थान पर विषय अर्थ करते हैं गुरु परंपरा से लोग, अथवा विष को ही रख सकते हैं यहां पर कोई आपत्ति नहीं। तो विषभूत अशनि प्रतिषेधार्थानाम मंत्र पदानाम ऐसा अन्वय कर लीजिएगा। तो विष का मतलब विष जहर, भूत का मतलब स्वरूप विष रूप, अशनि कहते हैं वज्र को, विष रूप वज्र को रोकने वाले प्रतिषेध करने वाले यानी रोकने वाले मंत्र पदानाम मंत्रों का मंत्र पदों का प्रयोगे प्रयोग करने पर, विष रूप वज्र को रोकने वाले मंत्रों का प्रयोग करने पर, ये शब्दार्थ है। अर्थस्य तथा भावः वैसा ही अर्थ सिद्ध होता है, एतत् प्रामाण्यम् इसलिए इनकी प्रामाणिकता है। हाँ शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर या तो कोई सूत्र ऐसा कोई मिट गया हो इसी कारण से उन्होंने अपने वहां से विद्वानों ने यहाँ पर यह निकाला। कौन सा विष का विष का विषय आप कह रहे हैं। हाँ जी हाँ, इसका अगर सही अर्थ लेंगे तो हो सकता है सही अर्थ, अगर यहाँ पर विद्वानों ने अगर विषय का अर्थ लिया है तो किसी कारणवश या तो ऐसे सूत्र कहीं एक अक्षर कहीं हट गया हो किसी कारण से अपने हिसाब से उन्होंने जोड़ दिया कि ऐसा है विषय को लेना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना चाह रहा हूँ इसमें विष का विशेष कोई अर्थ होगा। दोनों बात बता रहा हूँ ना मैं दोनों बात बता, विष भी हो सकता है और विष के स्थान में विषय भी हो सकता है। पहले सुन लीजिएगा, यहाँ जैसा लिखा है वैसा भी हो सकता है और जैसा लिखा है वहां पर एक अक्षर छूट गए ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब जैसा लिखा है वैसा पहले समझ लीजिएगा। अथर्ववेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों को लोग आज भी बोलते हैं, मतलब किसी को सांप डस लिया, सांप ने काटा तो वो मंत्र बोलते हैं वो विष निकल जाएगा ऐसा मान करके, ठीक है ना। जिसको आप जादू टोना कह सकते हैं तो जादू टोना वाले जो है ना राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है जादू टोना, बांसवाड़ा जो है ऐसे जगह है ना बांसवाड़ा ऐसे स्थान, इसमें जादू टोना बहुत प्रसिद्ध है। तो मंत्र बोले मान ली सांप काटा तो मंत्र बोल करके उसका विष उतारते हैं लोग बिच्छू काटने पर, या अब पहले तो वेद मंत्र बोलते रहे होंगे अब वो परंपरा टूट गया, अब दूसरा कोई भी वो बोलते रहे तो ओम क्रीम लीम खीम स्वाहा ऐसा कुछ बोलते रहते हैं अलग अलग। हाँ आप पता नहीं अलग अलग शब्दों को मंत्र बना रखा है उन लोगों ने अपने अपने ढंग से, जैसे जैसी परंपरा में वो लोग रहते उसी परंपरा के अनुरूप बहुत सारे मंत्र बना रखे हैं, उन मंत्रों को बोल करके विष कम करते हैं, ठीक है ना। तो जैसा लिखा वैसा भी आप अर्थ इसका कर सकते हैं, विषभूत अशनि प्रतिषेधार्थानाम मंत्र पदानाम अन्वय कर लेना, विषभूत अशनि प्रतिषेधार्थानाम मंत्र पदानाम प्रयोगे। विषरूप वज्र प्रहार को यानी विषरूप वज्र प्रहार को रोकने वाले, प्रतिषेध का मतलब रोकने वाले, विषरूप वज्र प्रहार को रोकने वाले जो मंत्र है उन मंत्रों का प्रयोगे प्रयोग करने पर अर्थस्य तथा भावा प्रयोजन वैसा ही सिद्ध होता है, ठीक है। हाँ जी क्या है? इसमें भूतकाल भूत ही अब वो बहुत कुछ कर सकते हो, भूत का अर्थ भूत भी ले, क्योंकि भूत शब्द जो है ना स्वरूप अर्थवाची भी होता है, ठीक है ना, भूत शब्द स्वरूप को बताने के लिए होता है। हाँ जी, विषय लेंगे, विषय भूत, विषय स्वरूप वज्र निपातन करने वाले, हाँ जी, विषय भोग होते हैं ना, विषय भोग रूपी वज्र को रोकने वाले मंत्रों का प्रयोग करने पर, विषय भोग रूप रस गंध आदि ये विषय भोग है ना, आदमी की प्रवृत्ति होती है ना विषय भोगों को भोगने के लिए, और वो विषय भोगों को भोगेगा तो वो मरेगा, विषयों में पड़ेगा ना तो मर जाएगा, मर जाएगा मतलब है वो दुख उठाएगा। वो श्लोक आता है ना, न भोगान क्या है, न भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तो भोगों को भोगने से कभी तृप्ति नहीं मिला करती है, भोग ही उसको भोग लेते हैं, ठीक है ना। तो विषय भोग रूपी वज्र रूपी प्रहार को रोकने वाले जो मंत्र हैं, विषय भोगों को भोगने के भोगने को रोकने वाले मंत्र, यानी विषय भोगों को भोग ना भोगे इस प्रकार रोकने वाले जो मंत्र है उनका प्रयोग अगर व्यक्ति करता है तो वो उसको प्रयोजन वैसा ही सिद्ध होता है। कोई विवेक वैराग्य को उत्पन्न करना चाहता है, ठीक है ना, तो विवेक वैराग्य को उत्पन्न करना चाहता है तो वो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करे और उन मंत्रों में अपने मन को लगाए तो विषय भोगों से बच जाएगा। पकड़ में आ रहा है ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, सच भी है, हाँ उसमें क्या दिक्कत है। अब आपने नहीं सुना एक अलग बात है। पहली बात ये समझ लीजिएगा, ये सब मन के ऊपर निर्भर करता है। मन मन मन क्या होता है पहले सुनो तो, वही तो बता रहा हूं मैं, पहले आप पूरा सुनो उसके बाद पूछ लो ना। मन के ऊपर ये सब निर्भर करता है। बच्चा रो रहा है बुखार से, माँ क्या करती है, दवाई नहीं है, हल्दी घोल देती है पानी में, बेटा दवाई पी लो और ठीक हो जाता है। ये सुन रही है, याद रखना। खैर आजकल तो नहीं घोल के देंगे, आजकल तो बहुत साधन हो गए, फिर भी बहुत जो ऐसे गांव होते हैं आज भी कोई कोई ऐसा करते हैं कि ये मानसिक प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, वो समझ लेता हाँ मेरे को दवाई मिल गया और ठीक हो जाता है। वो तो होता ही है, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, ये सब मानसिक प्रयोग होता है, पर इसका ये मतलब नहीं होता हर रोग केवल ऐसा करने से ठीक होता है, ऐसा नहीं है, ये भी समझ लेना। मतलब एक तात्कालिक उपयोग है, प्रयोग है। मान लीजिए किसी को सांप काटा, अब वो परेशान होता है ना क्योंकि डर लगता है। पहली बात ये है कि सांप काटने से मरता नहीं आदमी, ठीक है ना, बहुत सारे सांप हैं जिनमें जो विष होता है वो सामान्य विष होता है, सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। अगर आप प्राणी विज्ञान को पढ़ेंगे ना, सर्प विद्या को अगर पढ़ लेंगे, आयुर्वेद ये कहता, अब आज तो वैद्य जी नहीं आए, आयुर्वेद ये कहता है बहुत सारे बहुत प्रकार है सर्पों के, हाँ जी, जो भी है बहुत प्रकार है, मतलब सैकड़ों प्रकार के सांप हैं, सैकड़ों, दो चार प्रकार के नहीं, सैकड़ों प्रकार के सांप हैं। उन सब में सब जहरीले होते हो ऐसा नहीं, सबका जो विष है जहरीला होता और मर जाता ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन आदमी एक आदमी के मन में डर पैदा हुआ पहले से कि सांप, सांप काटे तो मर जाएगा आदमी, ऐसा नहीं होता है। गुरुकुल कालवा में आए दिन आते हैं लोग, क्योंकि खेतों में काम करते रहते हैं और वहां बहुत प्रसिद्ध है सांप की औषधि देते हैं, वहां पर सांप काटने पर फ्री देते हैं, वहां पर लोग आते ही रहते हैं, दवाई लेके जाते हैं और ठीक होते हैं, क्योंकि ठीक होना ही था, क्योंकि सारे सांप जो है ना वो जहरीले होते ही नहीं है, तो ठीक तो होते ही है। तो जैसे तो और ऐसे जगह भी मैं जाकर के पर्टिकुलर जाकर के देखा, एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सारे लोग आते, इतनी भीड़ लगती है, सांप काटे हुए सब लोगों के जाग निकल रहा है, ये निकल रहा है, ऐसे लोग वहां करके बैठे रहते हैं और एक आदमी आता है और वहां करके मंत्र बोलता है। वो क्या बोलता है वो हमको सुनाई नहीं देता है, वो ऐसा बोलता रहता है, उपांशु करता है वो, तो उपांशु के रूप में वो कुछ का कुछ बोलता रहता है, बोल करके वो ऐसे ऐसा करता रहता है, उसको हाथ लगाता है, बस उनको भेज देते हैं, भेज देते हैं और सब ठीक होते हैं, क्योंकि सारे सांप तो जहरीले तो होते ही नहीं है। अब कोई कोई सांप होता है तो वो अलग बात है, वो उसको, और वो जो आने वाले होते हैं ना, याद रखना वो आने वाले भी एक ही उपाय अपनाते नहीं है, वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बाद में डॉक्टर के पास भी जाते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, और जो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी जो दवाई देता है, तो जो वास्तव में जहरीला सांप होगा तो उसका जो इलाज तो डॉक्टर की औषधि से हो जाता है, बाकी सब इलाज जो है बिना ही उसके हो जाता रहता है, ऐसा होता है, ऐसे हमने देखा है प्रत्यक्ष, बहुत सारी इतनी भीड़ आ जाती है वहां पर, अलग अलग गांवों से दूर दूर से आते हैं, और विशेष बात देखिएगा दूर दूर से आते, किसी को एक एक दिन लगता, दो दो दिन लगता, उसको निर्देश किया जाए इसको सोने नहीं देना, इसको जगा के रखते रहना, उसको खिलाओ पिलाओ या उसके साथ अलग अलग कुछ करके उसको सोने नहीं देना, तो एक एक दिन दो दो दिन लगते हैं उसको ला करके वहां बिठा देते हैं, एक परंपरा बनी हुई लोगों में, एक मान्यता बनी है ये आदमी ठीक करता है, इसलिए वो बहुत आते हैं और बैठे रहते गोल एक चक्र में, और वहां पर वो मंत्र बोल करके सबके साथ घूमता है, हाथ लगाता है, बस वो ठीक होते हैं, होना ही है ठीक। हाँ जी, पुस्तक ही है उसका, तो बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं बोलते हैं, और तो और देखिएगा, अगर आपके मन में गलत विचार आ रहा हो और आपने माना है कि उससे छुटकारा पाना, ओम विश्वानि देव सवितर दुर्दानि परासुव यद भद्रम तन्नास, ओम विश्वानि देव सवितर दुर्दानि परासुव यद भद्रम तन्नास, बोलते जाना आपके जो गलत विचार हट जाएंगे, ये मंत्र है, समझ में आ रहे ना। और देखिएगा, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं क्या कैसे करूं, ओम भूर भुवस्व तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब भावना बना रहे, बुद्धि मिले तो उस भावना से क्या होता है, आपका मन एकाग्र होने लगता है वहां पर, जब एकाग्र होने लगता है तो आपको सूझ जाती है कोई बात, वो उपाय आ जाएगा आपको और आप कर डालोगे, ऐसा मंत्र, ये सब दृष्टार्थ वाले मंत्र है। हाँ जी, कम हो जाता का मतलब ऐसा कम नहीं होता है, वो मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है, हाँ ये इसने मंत्र बोला ठीक है, तो वो जो है वो उसके अंदर इतना धैर्य आ जाता है, इतना साहस आ जाता है, उस दर्द से अपने मन को हटा देता है, मतलब जहां दर्द हो रहा है ना वहां मन लगाओ तो बहुत दर्द लगेगा आपको, और वहां मन वहां से हटा दो तो आपको महसूस ही नहीं होगा, ये बात है। जैसे आप खड़े हैं किचन में खड़े हैं, कई बार बात करते करते इधर उधर हो रहे हैं, और जहाँ जल रहा हो ना, गैस जल रहा हो, वहां पर आप हो गए और वहां आपको गर्मी लग रही है, आपका एहसास नहीं हो रहा होता, आपका सारा दिमाग बातचीत करने में लगा हुआ है, ठीक है ना, बाद में जब आप बातचीत से हट जाते, अरे क्या गर्म सा लग रहा है, देखा तो अरे मैं तो चूल्हे के पास में खड़ा हूं, ऐसा होता है। तो जब आप अपने मन को किसी और में लगाएंगे तो उससे आप हट जाएंगे, तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मंत्र से ऐसा हो गया, तो ये सब मानसिक प्रभाव होते हैं। और जो कुछ ऐसे भी मंत्र है ना, आप कुर्वन्ने वेह कर्माणि, आप कर्म करते जाइए फल जरूर मिलेगा, मंत्र बोलता है नहीं बोलता है, वयम श्याम पतयो रईनाम, वो कहता है आप मेहनत करो आप धनेश्वरियों के स्वामी हो जाओगे, तो आप मेहनत करोगे धनेश्वरी के स्वामी भी हो जाते हैं। तो दृष्ट अर्थ को बताने वाले भी बहुत सारे मंत्र हैं, उससे ये पता लगेगा आपको कि अदृष्ट अर्थ को बताने वाले जो मंत्र हैं कि ऐसे ऐसे करने से मुक्ति मिलती है, ऐसे ऐसे करने से स्वर्ग मिलता है, ऐसे ऐसे करने से ये मिलता है जो अगले जन्म के लिए है, उन मंत्रों में भी विश्वास हो जाएगा, क्योंकि इन दृष्ट अर्थ को बताने वाले जो है वो भी आप्त व्यक्ति है और अदृष्ट अर्थ को बताने वाले वो भी आप्त व्यक्ति है, तो जब इसको प्रमाण मान रहे हो तो उसको क्यों नहीं मानो, उसको भी मान लो, ये इसका मतलब है। उतार देने का मतलब आपको बता दिया, उसको बार बार मत पूछिएगा, उसका मतलब ही यही होता है कि वो मानसिक प्रभाव से वो उतर जाता है, हाँ मानसिक प्रभाव से वो हट जाता है, उस दर्द से वो निजात हो जाता है, बस इतना ही समझ लीजिएगा। चाहे आप गांव में जाओ, बिच्छू का बोलो, आप सांप का बोलो, चाहे किसी का भी बोलो, नहीं बोलो होता है, मंत्र बोलने से भी होता है, हाँ उसको हतोत्साहित मत करो, हाँ हाँ। एक एक केस आया था मेरे पास में, मैं जब मुंबई में एक शिविर में था, एक लड़की थी दुबली पतली, बहुत दुबली थी, शादीशुदा थी, उसके अंदर भूत था, मतलब वो बोलते थे इसके ऊपर भूत आया, वो ऐसे ऐसे ऐसे हो रही है, वो परेशान हो रही है, शरीर पूरा हिल रहा है ऐसा। तो मैंने उनको कहा आप लोग दूसरे कमरे में बैठिए, इसको अकेले को बिठाइए, अकेले को बिठाया और उसको मैंने बहुत कुछ कह दिया, मतलब जो मेरे को बताना था, उसका भूत उतर गया। और 4-5 साल के बाद दोबारा मेरा शिविर लगा, तब वो सब लोग मिलने आए, जब उनको पता लगा, वो लड़की भी आई, मैं पहचाना नहीं, बहुत लोग मिलते हैं पहचाना नहीं, वो पहले दुबली पतली थी, वो फिर ठीक ठाक हो गई, सब खाना पीना शुरू कर दिया, सब कुछ हो गया, वो ठीक हो गई, तो वो मिलने आए, सब कुछ बात हो गई, जी ये वही लड़की है जी जब जो आपने ठीक किया। मैंने कहा हाँ हमने ही ठीक किया है। तो वहां पर मैंने उनको यही इलाज किया, जो समझते नहीं करते नहीं उनको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे ना। हाँ, उनको बताया कुछ, बहुत कुछ समझाया। एक और जगह था पंजाब में गया, वहां पर अब काम करने वाले होते ना, जैसे घरों में काम करते परेशान हो रहे हैं, तो जी कुछ इनको बताइए, कुछ ऐसा बताए, तो उनको एक कागज में गायत्री मंत्र और कुछ ऐसे मंत्र है ना हमारे, उन मंत्रों को एक ऐसे चित्र बना करके मंत्र लिख करके उनको बोला इनका पाठ करो, और क्या करेंगे वो उसी स्तर के हैं। हाँ, यंत्र बना के, यंत्र नहीं बनाया, कागज दिया, कागज दिया है, अब वो उसी स्तर के व्यक्ति है, वो समझ नहीं सकते, वो ये नहीं समझ सकते, कम से कम उसकी अपेक्षा से, जो बेकार की चीजों में पड़े रहे थे उसकी अपेक्षा से, अगर ये मंत्र बोल रहा है, वो गायत्री मंत्र त्रयंबकम यजामहे और गायत्री मंत्र और 2000 मंत्र ऐसे लिख करके उनको दिए, इनका पाठ करिए, उनको बोला इसका रखो सामने पाठ करो और उसका मतलब भी समझना और वैसे ही भी करते जाना, ये भी बोला है साथ में। हाँ, तो वो जितना भी करेंगे लाभ कुछ तो होगा उन लोगों को, अपेक्षा उसके जो बिना मतलब जो पैसा लेकर के कुछ बना के देते हैं और उनका करते हैं, वो उस भ्रांति की अपेक्षा से ये सही है, ठीक है ना। हाँ जी, मंत्र बना रहा, मंत्र जो है इसमें तो दिया नहीं, मतलब किस मंत्र को लेंगे आप? आज बातचीत नहीं करेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि यह मंत्र पदानम किस मंत्र को लेंगे आप, ये जो कहना चाह रहे हैं, तो आप मंत्र थोड़ा देंगे, यहाँ पर बहुत सारे मंत्र हैं दृष्ट अर्थ को बताने वाले, आप खुद पढ़ो वेद में कौन से ऐसे मंत्र है जो दृष्ट अर्थ को बताने वाले, दृष्ट तो किसी एक विषय को बताने के लिए तो कह रहे हैं, मतलब ये विष को कह रहे हैं और वो मंत्र में और कुछ बता रहे हो, ऐसा नहीं है, आप अनजान आदमी के लिए नहीं है, जानकार आदमी के लिए, कि कौन से मंत्र हैं जो दृष्ट अर्थ को बताने वाले हैं, कौन से मंत्र हैं जो अदृष्ट अर्थ को बताने वाले, उपदेश करने वाला बताएगा ना आपको, आप मेरे पास वेद लेकर के आना, मैं बताऊंगा ये मंत्र दृष्टार्थ को बताने वाला है और ये मंत्र अदृष्ट अर्थ को बताने वाला है, आपको पता नहीं रहेगा, मैं बताऊंगा, आप मेरे पास वेद ले आओ, मैं बता दूंगा ये दृष्ट अर्थ को बताने वाला मंत्र है और ये अदृष्ट अर्थ को बताने वाला मंत्र है। कोई भी वेद ले आना, किसी भी वेद में बता दूंगा मैं। और बोलो, चारों वेद में से कोई भी वेद ले आना, उसमें दृष्टार्थ वाला मंत्र भी बता दूंगा, दृष्टार्थ वाला मेरे पास ही नहीं, आप किसी भी विद्वान के पास ले जाना जो आर्य समाजी परंपरा को जानने वाले, वो सब बताएंगे दृष्टार्थ वाले मंत्र कौन है और अदृष्टार्थ वाला, सभी विद्वान बताएंगे आपको, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया आपको? क्या नहीं आया बताओ? आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर मंत्र देना चाहिए ऐसा? हाँ, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि अध्यापक इसलिए बैठा है वो बताएगा, ऐसा मान करके नहीं दिया यहाँ पर। हाँ जी, जैसे यहाँ पीछे दिया है कि सर्वजीत सर्वजीत लेता है, ऐसा मंत्र कुछ भी वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि सारा वो नहीं देना चाहते हैं, कुछ अध्यापक लोगों के ऊपर भी वो छोड़ते हैं। इसका मतलब ये विशेष होगा क्या? ये विशेष होगा, ये मतलब ये बहुत प्रसिद्ध है इसलिए नहीं दिया, मतलब इतना तो अध्यापक लोग जानते ही हैं, इसलिए अध्यापकों के ऊपर छोड़ दिया, अध्यापक लोग स्वयं बताएं, मतलब जहां बताना आवश्यक ना हो ना वह नहीं बताया, जहां आवश्यक है वहां बता दिया, ऐसा कुछ काम जो है अध्यापकों के लिए भी छोड़ा जाता है ना। चले हम आगे, एतत् प्रामाण्यम, इसलिए ये भी प्रमाण है। किम कृतम एतत्, किस लिए प्रमाण है, भाष्य को देखिएगा, किम कृतम एतत्, ये किस लिए प्रमाण है, यानी किसके द्वारा ये प्रमाण माना जाएगा, तो कहते हैं आप्त प्रमाण्य कृतम, ये आप्त के द्वारा कहा गया है इसलिए प्रमाण है। किम पुनः आपता नाम प्रामाण्यम, आपतों को ही क्यों प्रमाण माने हम, उन लोगों को क्यों प्रमाण माने, उसका समाधान किया जा रहा है। साक्षात्कृत धर्मता भूत दया यथा भूतार्थ चिक्याप ईशया, यथा भूतार्थ चिक्याप ईशा इति। तीन हेतु दिए हैं क्यों वो आप तो प्रमाण होते हैं। एक बताया साक्षात्कृत धर्मता, वो साक्षात्कृत धर्म वाले होते हैं, यानी उन्होंने साक्षात्कार किया हुआ होता है उन अर्थों को। वो फिर दूसरी बात कहे भूत दया, प्राणी मात्र के प्रति दया रखने वाले होते हैं, हिंसक नहीं होते हो, दयालु होते हैं आप तो लोग। फिर कहा यथा भूतार्थ चिक्याप ईशा, जैसा देखा वैसा ही बताने की इच्छा रखते हैं, बड़ा चढ़ा करके नहीं बताने वाले होते हैं वो लोग। यथा भूतार्थ, जैसा वो है वैसा ही चिक्याप ईशा बताने की इच्छा वाले होते हैं। चिक्याप ईशा का मतलब है बताने की इच्छा, जो वस्तु जैसी है उसके बारे में वैसा ही बताने की इच्छा रखते हैं वो। भूतों पर प्राणियों पर दया रखने वाले होते हैं वो, और साक्षात्कृत धर्म वाले होते हैं। इसी को खोल करके समझा रहे हैं आप आगे। हाँ जी, साक्षात्कृत धर्मता यानी जिन्होंने साक्षात स्वयं साक्षात्कार करके देखा, उनको स्वयं प्रत्यक्ष करके, साक्षात का मतलब प्रत्यक्ष, अनुभव करके देखा है उन्होंने। जिनके बारे में वो उपदेश कर रहे हैं, आपको व्यायाम करना चाहिए, ऐसा जो उपदेश करने वाला उपदेष्टा है वो खुद व्यायाम करता है, उसने साक्षात प्रत्यक्ष करके देखा है, व्यायाम करने से ये लाभ मिलता है, इसलिए वो आपको उपदेश कर रहा है, ऐसा इसका मतलब। अजी उनको, उनको भी उसने प्रत्यक्ष किया है, उनको प्रत्यक्ष का मतलब उनको जाना है, प्रमाणों से जाना है, शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से जाना है। साक्षात्कृत धर्म का मतलब सभी पदार्थों का साक्षात्कार किया हुआ ऐसा नहीं होता है। ईश्वर के लिए तो सभी पदार्थों का, क्योंकि ईश्वर भी आप्त है ना, आप्तों का आप तो ईश्वर है, तो ईश्वर तो सबका प्रत्यक्ष किया हुआ होता है। ईश्वर को छोड़कर के समस्त ऋषि लोग सभी चीजों का प्रत्यक्ष नहीं करते, जो प्रत्यक्ष हो सकते हैं उनको प्रत्यक्ष करते हैं, और जो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वो प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान करके फिर बताते हैं, यानी प्रमाण पूर्वक, प्रमाण के द्वारा जाना गया होता है, बिना जाने नहीं बताते वो लोग, प्रमाणों से उन्होंने जाना है उनको, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण से हो, चाहे अनुमान प्रमाण से हो, चाहे शब्द प्रमाण से हो, ऐसा। यह है साक्षात्कृत धर्मता का मतलब। हाँ जी, प्रत्यक्ष के बाद अनुमान करते। हाँ जी, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान करते हैं। अनुमान तो उसी विषय में होगा ना जिस विषय में उन्होंने प्रत्यक्ष किया। हाँ जी, जिस विषय में उन्होंने प्रत्यक्ष किया है। हाँ जी, वही तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान कर रहे हैं ना। वही कह रहा हूँ, उस विषय से रिलेटेड ही उनको अनुमान होगा, अन्य विषय का। अन्य कौन से विषय? जो विषय प्रत्यक्ष में नहीं आया। आप ये क्या कहना चाहते हैं, मतलब जिसका उसने प्रत्यक्ष किया उसी का अनुमान करता है, ये कहना चाहते हैं? हाँ, उससे संबंधित विषय का अनुमान करता है। हाँ, तो उससे संबंधित विषय ही होते हैं सारे, संबंधित विषय, दुनिया में कोई ऐसा विषय नहीं है जो प्रत्यक्ष जो हम कर रहे हैं उससे संबंधित नहीं होते। हाँ, ये भी याद रखना। कुछ समझ में आ रहा है? जिन चीजों का प्रत्यक्ष कर रहे हो इनसे संबंधित ही होते हैं वो सारे, इनसे असंबंधित कोई विषय नहीं। कोई ऐसा विषय बताइए जो हमने प्रत्यक्ष उससे संबंधित नहीं होता है, बताओ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनुमान कैसे? हाँ जी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनुमान कैसे करेगा? क्या स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनुमान जो मूर्ति है? हाँ, मशाल लेके हाथ में खड़ी रहती है। हाँ जी, हाँ जी, उसका अनुमान कैसे करेंगे जब आपने उससे भी उससे संबंधित विषय का प्रत्यक्ष नहीं किया? मतलब उसका अनुमान बिल्कुल करेंगे। यहाँ जो स्टैचू को देखते हैं ऐसा ही स्टैचू दूसरे देशों में भी होते हैं। हाँ बोलो। मतलब यहाँ स्टैचू नहीं देखते कि हम लोग भाई, हम भी आदमी हैं, हम भी स्टैचू बनाते हैं किसी महापुरुष का, किसी बड़े आदमी का, मतलब साइंटिस्ट का, ऋषि का, महापुरुषों का हम स्टैचू नहीं बनाते भाई, ऐसे ही दूसरे देश वाले भी बनाते हैं। तो एक स्टैचू का अनुमान, उसका तो नहीं हुआ। किसका? किसी खास स्टैचू का। खास स्टैचू का अनुमान करने की आवश्यकता ही नहीं हमें, स्टैचू का अनुमान करना आवश्यकता है। क्यों बात नहीं हुई? अब हमें जैसे ऐसा ऐसा है, पहले मेरी बात को सुनो। अनुमान आप ये कहना चाहते हैं सबका अनुमान होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों का अनुमान होता है, कुछ चीजों का प्रत्यक्ष होता है, कुछ चीजों का हम शब्द प्रमाण से जानते हैं। हाँ जी, ऐसा कहिए ना, आपने कहा कि जो साक्षात्कार धर्म होते हैं कुछ तो प्रत्यक्ष से जान लिया, हाँ। बाकी बचा हुआ अनुमान से जान लेते। मैंने नहीं बोला बचा हुए सबको अनुमान से जानते, नहीं नहीं मैंने ये नहीं, सब कुछ प्रत्यक्ष से जानते कुछ अनुमान से जानते ऐसा बात। मैंने ये कहा बाकी बचा हुआ का मतलब है जो अनुमान से जाने जाते हैं उनको, जो अनुमान से नहीं जाने जाते उनको भी अनुमान से जाने जाते हैं। ऐसा मैं कैसे बोलूंगा, आपकी तरह नहीं बोलूंगा, मैं जान करके बोलूंगा। वो वक्ता के अभिप्राय को आपको समझना पड़ेगा। मैंने ये भी बोला था ना, प्रत्यक्ष से भी जानते हैं और अनुमान से भी जानते हैं और शब्द प्रमाण से भी जानते हैं। बोला नहीं बोला ये वाक्य, नहीं प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान से जानते ये भी बोला है और ये भी बोला है, कुछ अनुमान से भी जानते हैं और कुछ शब्द प्रमाण से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिएगा आप ये अगर आप रट्टा लगा के बैठना चाहते हैं कि बचे हुए को अनुमान से जानता, ये वाक्य भी गलत नहीं, क्योंकि ये वाक्य वहीं लागू होगा जहां अनुमान से जानने योग्य होगा, ठीक है ना। बचे हुए को बाकी बचे हुए को अनुमान से जानता है, ऐसा वाक्य बोल सकता हूं मैं, हाँ अब समझ लेना। और उसका ये अर्थ होगा जो अनुमान से जानने योग्य है उनको जानेगा। मैं मेरी ये प्रतिज्ञा तो थी नहीं है कि जितने भी बची हुई है सबको अनुमान से जानता है, ऐसा तो बोला नहीं है। मैं ये बोला बचे हुए को अनुमान से जानता है। जो जो बचे हुए का अर्थ ये लेंगे, जो जो अनुमान से जानने योग्य जितने बचे हुए उनको, जो प्रत्यक्ष से बचा है उसको अर्थ लेंगे। नहीं ऐसा नहीं होता है, ये आप ऐसा कर सकते क्योंकि आपको उल्टा चलना है इसलिए, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता। वक्ता का ये अभिप्राय होगा ही नहीं है, वक्ता जिस जिस अभिप्राय से बोलता है उसके अभिप्राय के अनुसार आपको अर्थ लेना होता है। आप जैसा समझना चाहता है वैसा अर्थ कभी नहीं लेना होता है। जो भी बोलने वाला होता है पहले उस वक्ता के अभिप्राय को आपको समझना चाहिए। जो बोल रहा है वो आपको समझ में नहीं आया तो उसके अभिप्राय को आपको समझना पड़ेगा पूछ करके, फिर वो जो अभिप्राय बोलता है उस अभिप्राय को आपको लेना चाहिए। हाँ वक्ता भी दोष कर सकता है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा वक्ता कभी दोष नहीं करता है। मान लो वक्ता का ये अभिप्राय नहीं रहा, वो प्रभाव से बोल दिया गलत बात भी, फिर उसको वो कहता है कि मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा वक्ता जो है सही बोलेगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है हमेशा वो गलत बोलेगा, ठीक है। और जब मैं खुद कह रहा हूं, मैं इस बात को खुद समझता हूं कि सारी बातें केवल अनुमान से नहीं जानी जा सकती, ये इस सिद्धांत को मैं जानता हूं, फिर मैं ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है ना। चले आगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कल जी नील गाय देखी, काफी पास से देखी, उसके पीठ पर जो कुबड़ होता है उसमें बाल होते हैं जो बहुत सारे, तो उससे क्या, तो सारे लक्षण थोड़े सिद्ध होते हैं, सारे लक्षण सिद्ध होते तो फिर वो उपमान थोड़ा होगा, वो तो गाय ही होगा। जो उपमान से जो जाना जाता है वो सारे लक्षण नहीं दिखते, अधिकांश लक्षण दिखते, इसलिए उसके समान होने से उसको उदाहरण के रूप में बताया है। सारे लक्षण अगर उसमें ही दिखाई देंगे तो फिर तो वही हो जाएगा ना, वो साध्य कहां रहा, वो पर साध्य वही होता है जो बताया जा रहा है उसका, वो लक्षण दिख रहा है नहीं दिख रहा, बस उतना लक्षण दिखना चाहिए। मतलब ये तो कोयल के समान है ऐसे जो बोल रहे हैं, बस इतना लक्षण इसमें दिखना चाहिए कि ये बहुत मिठास से युक्त बोलता है, बस इतना ही ले वहां पर। भले नहीं हो, भले नहीं हो, हम ये बताने चाह रहे हैं जो गाय में जो लक्षण दिख रहे हैं वो लक्षण सबसे अधिक उस पशु में दिखते हैं, सब पशुओं में नहीं दिखते हैं। जो भी हो, जो भी हो, एक ही रहे, दो रहे, तीन रहे, जो लक्षण सबसे अधिक उस पशु में गाय के समान दिखते हैं वो उसके लिए वो उदाहरण बनेगा। आप क्या कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। पीछे आया था ना कि बोलते अत्यंत या प्राय या एक देश के उससे समानता से मान के खंडन कर रहे थे पीछे, हाँ जी हाँ। तो उसमें केवल गल कंबल ऐसा है जो कि गाय के जैसा होता है, बाकी तो समान है, ऐसा नहीं है। आप तो केवल एक चीज को पकड़ के रखते हैं ना, आपको गधा उसकी तरह दिखता है क्या गाय की तरह, टांगे भी वैसी होती है, भले होने दो टांगे, भले होने दो पूंछ भी, फिर भी आपको गाय के समान दिखता है क्या? वो गाय के समान दिखता है क्या? गधा भले देखे नहीं, चार ये तो केवल ये कह रहे, चार टांग उसके होते हैं, चार टांग इसके होते हैं, बस केवल होने से उनकी वो वही तो कहना चाह रहे हैं। वो जो मुख्य जो लक्षण है, इधर उधर मत आप चलना, मुख्य लक्षण जो गाय में जो बताई जा रहे हैं उस जैसा लक्षण और किसी पशु में नहीं दिखते हैं, उसी पशु में दिखते हैं, इसलिए उसको कहा जा रहा है। ठीक है ना? आप थोड़ा बुद्धिपूर्वक सोच करके गाय को देखो अच्छी तरह, फिर वो नील गाय को देखो, फिर आपको पता लग जाएगा हाँ ये उस जैसा है, तब पता लगेगा। चले हम आगे चलते हैं, समय हो गया आपका, इस वाक्य को तो पूरा करिए। आपता खलु साक्षात्कृत धर्मणा, आप तो जो लोग है वो साक्षात्कृत धर्म वाला होते हैं, यानी वो पदार्थों का प्रत्यक्ष और अनुमान और शब्द के द्वारा जाने हुए होते हैं। इदम हातव्यम, इदम अस्य हानि हेतु, इदम हातव्यम ये छोड़ने योग्य है, ये दुखदायी है, छोड़ने योग्य है, और इदम अस्य हानि हेतु, और यह जो है इस दुख का कारण है, ये छोड़ने योग्य का ये कारण है, दुख को और दुख के कारण को। फिर इदम अस्य अधिगंतव्यम, और ये प्राप्त करने योग्य है, इदम अस्य अधिगम हेतु, और ये इसको प्राप्त करने का कारण है। इति भूतानि अनुकंपन्ते, इस प्रकार से प्राणियों पर वो अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। क्या धर्मान, धर्म वाले, स्पष्ट हो गए यहां तक? आप तो लोग जो है साक्षात कृत धर्म वाले होते हैं, ये प्राप्त करने योग्य है, और इस प्राप्त करने योग्य का ये कारण है, यानी ये प्राप्तव्य है और इस प्राप्तव्य का ये कारण है, ये हातव्य है, ये छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य का ये कारण है, यानी दुख दुख का कारण, सुख और सुख का कारण वो अच्छी तरह जानते हैं, जान करके भूतानि अनुकंपन्ते, भूतों पर वो कृपा करते हैं, यानी दूसरों को, दूसरे मनुष्यों को बताते हैं ताकि वो भी वैसा ही करें इस रूप में। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ओंकार, ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।